तेरे बिना इस रू दा कोई हकदार चल दे सहां दा कोई एतबार तेरे बिना रू दा कोई हकदार नी चल दे सहां दा कोई एतबार तू सार मेरी लैला आके तू सार मेरी लैला आके सच्ची मैं चन्ना मर गईया अखियां ने तड़प रहिया देखने नु तरस गया तू चेती कर आ सजना जुदाइयां किते जा सही अखियां ने तड़प रहिया देखने नु तरस गया तू चेती कर आ सजना जुदाइयां किते जा सही वे मैं खुद चली नदी दे किनारे वांग गीत बिरहों दे गौंदियां ने वेख झांझरा वे मैं खुद चली नदी दे किनारे वांग रा बिरहों दे गीत गौंदियां ने झांझरा वे होया की कसूर मैं तो तू होया का तो दूर मैं तो विछोड़े तन जर रहिया अखियां ने तड़प रहिया देखने नु तरस गया तू छेती कर आ सजना जुदाइयां किते जा सही अखियां ने तड़प रहिया देखने नु तरस गया तू छेती कर आ सजना जुदाइयां किते जा गैरी जदों दा गया तू मैं तो दूर वे ओए सब अरमान चूरो चूर वे गैरी जदों दा गया तू मैं तो दूर वे ओए सब अरमान चूरो चूर वे दुखड़े सुना मकीनू वे गाले नाल ला मकीनू मैं जित के भी हर गईया तड़प रहिया देखने तरस गया तू छेती कर आ सजना जुदाइयां किते जा सही अखियां ने तड़प रहिया देखने नु तरस गया तू छेती कर आ सजना जुदाइयां किते जा सही।